ce ya kusa mode barabu zai ya alfarma bani tantama mai halin ka ba ya ci baya kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma bani tantama mai halin ka ba ya ci baya kara hakuri mode bazaka kai ga ci lokaci ya kusa mode barabu zai ya alfarma bani tantama mai halin ka ba ya ci baya kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma bani tantama mai halin ka ba ya ci baya ni da fare na sa sarki ma mallakin kowa wanda shi yayi mode bai shi mai yawan baiwa Bashi girma mazahi ya san kafar saiwa Zulu jalalu ya daukaka banga mai musawa ba Kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma Lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma Bani tantama mai halin ka ba ya ci baya Nisa duka baza na wuce ban kira ma aiki ba In kiro ban sanati wanda ba iyaka ba Taba wanda na so shi ba da wasa ba In na sa sahabai a halinsa ban yi laifi ba Kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma Lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma Bani tantama mai halin ka ba ya ci baya Bai cikin da zan yi maka bai kama da wancan ba Amshin da nike yi maka bai kama da wancan ba Wanda ban da sulka ba zan tabi take ba duk da mai ba zai gane mai na taka ba kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma bani tantama mai halin ka ba ya ci baya so nake na bayyana wane mode ba a al'umma tunda masu rumbu su ne suke zuwa noma in yi addu'a gun Allah ya tunkudo dama kai ga mode girman da mutum ba zai ka janye ba kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma bani tantama mai halin ka ba ya ci baya ai aliyu mode bagewa rike ka sanyewa masu hasada kallon maron ka sun yi gaggawa Kushiya kake mai cifikar ka sai mutum wawa Ga ka dai ana kallo kuma ba a haima ba Kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma Lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma Bani tantama mai halin ka ba ya ci baya Kara hakuri mai halin ka ba ya ci baya Hausa sun ka ce kunya kai kama da dan kunya Sani dabi'a ya ɗau take a kan hanya Mai halin ƙwarai ne dai banga kayan shirme ba Kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma Lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma Bani tantama mai halin ka ba ya ci baya Ba kamar ka amma shi ne yake kiyaye ka Gaskiyar ka ce ta saka kowa yake kwatancan ka Makiyan ka masu shaida a kan ɗabi'unka Ka riƙe mukamai ba a gan ka ka yi cuta ba Kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma Lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma Bani tantama mai halin ka ba ya ci baya Hakurin ka jariri bar sa ka riga ka ci Shi yasa a kullum makiyan ka ke yawan kunci Modibo akwai far'a ba ya nuna bambanci Bayan yan ƙabilanci ba hane sa kyama ba Kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma Lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma Bani tantama mai halin ka ba ya ci baya Ga rufan amana a gurin ka adadi tsantsa Wan rufan amana shi ne madam mai yayi nisa Zana ɗauna kakkan gari ku dai na bangansa Mai zare yake sa gaban hana ku zunke ba Kara hakuri mode bazaka kai ga ci girma Lokaci yayi mode barabu zai ya alfarma Bani tantama mai halin ka ba ya ci baya Modibo akwai tausayi taimako garin nauna Ga ka mai yawan jin kai ne ganin gida nuna ka taimaka wa mutum don ya ringa amfana, karar koshi kai masa godiya da ba ta kora ba. Fara haƙuri ya dubi sa ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, haƙuri irin naka yana da ban mamaki. Ga ka mai karamci kowa abun kai yanci, ga tawakkali kan lamarin ka na ga sassauci, wanda ma ya cuce ka ba za ka dauki fansa ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, duk abin da amma ya nufa a kan ka sai ka yi. Za ka cimma burin ka gwanin mu cikin ruwan sanyi, tunda ba mugunta a halin ka kaga sai ka yi. Shi mahaukaci ba zai bar bugu da sanda ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, kunga ba a ɓoye cibi idan ana wanka, kunga ba a ɓoye cibi idan ana wanka. Na fahimci bori ne kai da ba a magirka, tunda hasada ba ta sa ka canja hali ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, na ji an faɗa falbe na furin tushirme ne, tunda za a ga nama na jikin tafaki ne. Maudubo kusan kukan kwarciya zabi ne, masu hankali ke gane shi ba da ke kai ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, ta kamar ka daruwa in babu ta zama gawa. Kara haƙuri wanda ba mai tuwa yake sanwa, lokaci yana nan an zine ga gidan kowa. Ai jinin ka ne haka su bar su gane wannan ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, mudi ba da shan Allah ne farin cikin kowa. Kai ta ka kai ta rabo cikice a magiwa, sannu dai ku ne na walaye mudi ba dan baiwa. Yaya za na kai ba ce rashin tunani ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, mudi ba da shan Allah ne farin cikin kowa. Kai ta ka kai ta rabo cikice a bagiwa, sannu dai gwani na gwada yi mudi ba dan baiwa. Yaya za ta kai ba zan ce rashin tunani ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, ta mu je uban aljanna maza maza fama. Ya uban su maryama alfahari da din girma, ni uban su Khadija nake faɗa abun hidima. Mai halin ƙure kun kyauta da bai yi gashi ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, ga uban su Fatima fari abun kwatance na. Jarumin maza baban Zainab masoyina, tubali kake baban Hawwa masoyina. Ka riƙe amana lamari na ba da wasa ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya, jarumin maza sannu uban Husna mazan fama. Addu'a nake rabi ya ƙara baka alfarma, sannu mudi ba baban mudi ba mazan fama. Daga mudi ba zaki ba ka gaji tsoro ba. Kara haƙuri wanda ba za ka kai da ci girma, lokaci ya yi mudi baran ba zai yi alfarma. Bani canjama mai halin ka bai ci baya. lokaci girma lokaci ya zama dubara ku zai ya alfarma ani cancama mai halin ka ba ya ci baya fara hankuri baki ba za ka kai ga ci girma lokaci ya zama dubara ku zai ya alfarma ani cancama mai halin ka ba ya ci baya ani cancama mai halin ka ba ya ci baya mai halin ka ba ya ci baya mai halin ka ba ya ci baya